राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शाह कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 17 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गोविंद गौशाला लखनऊ राम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। महर्षि विभूषितकरान्नवनीरुदावान् पीताम्बराधरुणविभवाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमः न जाने। हरि ओम् नमो परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये मनुष्य शरीर है, ये बड़ी सी महिमा गाई गई है। आजकल कलयुग बड़ा विपरीत से विपरीत है। मनुष्य को जन्म नहीं देना, चिंता है खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, तो ये सब प्रबंध भगवान ने किया हुआ है। कभी मनुष्य कर नहीं सकता है, क्या मरे को जिला सकता है, क्या सब काम कर सकता है, सब का प्रबंध कर सकता है, नहीं कर सकता। इस साल जहाँ वर्षा हुई वो में घास नहीं हुआ, गाय मरी भूखो मर गए, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बात है। प्रार्थना आप लोगों से ये है कि अपना जो समय है, मनुष्य जीवन का समय है, ये बहुत मूल्यवान है। ये मामूली चीज नहीं है। इसे धन मिल सकता है, विद्या मिल सकती है। ये मनुष्य का जीवन का समय दिया जाए, कला कौशल बहुत सीखी जा सकती है, शब्द गाना बजाना आदि चीज बहुत सीखी जा सकती है विद्याएं। और तो आप लोग क्या है, त्रिलोक का मालिक परमात्मा, उसकी प्राप्ति की जा सकती है। वे परमात्मा और किसी से खरीदे नहीं जा सकते। आपका धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, जायदाद हो, इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य शरीर का समय दिया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, भगवान वश में हो सकते हैं, भगवान को जैसे कर सकते हैं। इतनी सब शक्ति इस मनुष्य शरीर के जीवन के समय की है। वो समय ताज सफर खेल तमाशा चाय कोकर आदि वैष्णव दुर्वैष्णव के सेवन में और जो बीत जाता है नष्ट हो जाता है। ये बड़ी भारी हानि है। सहानि सदमत चित्रम सहसान जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेव न चिंते। बड़ी भारी कीमती समय है, इसको खाली खोना नहीं चाहिए। हरदम अच्छे से अच्छे काम में लगे रहो, जिससे संसार की उन्नति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, तत्व का ज्ञान हो, परमात्मा की स्वरूप सगुण की प्राप्ति हो, निर्गुण की प्राप्ति हो, जीव का कल्याण हो, जीव की स्वतंत्रता हो जाए। लब्ध्वाचा परम लाभ मन्यते नाधीनतः, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ होता नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, वो लाभ हो सकता है। यंग लब्ध्वाचा परम लाभ मन्यते नाधीनतः, यशमें स्थित और दुख गुणों में विचार लेते, जिसमें स्थित होने पर गुरुतर दुख से ही विसृत नहीं हो सकता। दो पहाड़ों के बीच में मनुष्य आ जाए और उसमें कर दे और टुकड़ा टुकड़ा किया जाए, ऐसे कष्ट से भी उस तत्व से विसृत हो सकता, ऐसे तत्व की प्राप्ति इस मनुष्य के जीवन खर्च करने से हो सकती। ऐसा कीमती मानव शरीर उसका समय खेल तमाशा आदि में व्यतीत कर देना बड़ी भारी गलती की बात है। सावधानी रखो, केवल सावधानी, सावचेत सावधान रहे, समय बर्बाद न हो जाए। समय बहुत कीमती है, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कह रहा है कि तत्परता से परमात्मा की प्राप्ति करो। यही तरु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग ये नहीं है, रुपया इकट्ठा नहीं है, ये दो चीजों में समय बर्बाद हो रहा है। रुपया इकट्ठा करने की धुन एक तौर, एक भोग भोगने की धुन, इस धुन में समय बर्बाद हो रहा है, शरीर नष्ट हो रहा है, स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, बड़ी भारी हानि हो रही है, उसको देखते थे। तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे समय नष्ट न करें। रुपये पास इतना बढ़िया धर्म नहीं है, क्योंकि धन देने से शरीर का समय नहीं मिलता और शरीर का समय देने से धन मिलता है। शरीर का समय देने से परमात्मा मिलते हैं, और तो क्या करें। जो सर्वथा दुर्लभ अनंत सृष्टि पूर्णा मात्री सरी करती बड़ी भरती सज्जरी हरती ली लिया, बार बार उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, जिसके हाथ में ऐसे परमात्मा मिल सकते, ऐसा कीमती समय बर्बाद न हो जाए। सज्जनों, ये प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। माने न माने आपकी मर्जी है, परंतु बड़ा भारी कीमती समय है, वो खेल तमाशा में, आशी जिंदगी में, वृथा नींद में, वृथा बकवाद में खर्च नहीं करना चाहिए। तत्पर साथ है, एक एक क्षण उपयोग में लाना चाहिए। संसार का काम करने के लिए रिम पैदा करो, धर का काम धंधा करो, अपने खेत का काम करो, अपने घर का काम करो, अच्छे तरह काम करो, जिससे लौकिक उन्नति हो। परमात्मा का भजन करो, भगवान को याद करो, गीता शास्त्र आदि पढ़ो, नेम करो, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। लौकिक काम करना, उसमें भी भगवान का भजन होना चाहिए और भजन में भी भजन होना चाहिए। भजन में संसारी काम न हो, संसारी काम हम भजन हो, भजन में संसार का काम न हो और संसारी कामों में भगवान का भजन हो। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, ये समय मिला है। 84 लाख जोड़ी में भटकते हुए जीव दुर्भाग्य दुख से संतप्त होते हैं, वे सब इसी मानव शरीर से प्राप्ति हो सकती है। जैसे बड़ा भाई खर पर कोटा हो, शहर के बाहर पर कोटा बड़ा, बाहर निकलने का एक रास्ता है। सूरदास भीतर चला गया, एक हाथ में लाठी, एक दम भीड़ का सहारा, ऐसे सहारे सहारे चलते चलते चलते चलते दरवाजे का गया। यहाँ आते ही बात है भाई, खुदा चलती है, वो खुदा में लग गया, इस नाम ऋषि का चलता है, खुदा करते करते चला, हाथ पीछे आकाश जहाज हो गया, दरवाजे बीच में निकल गया। इस तरह से संसार के भोगों की खुजली इस मिटाने के लिए थोड़ा समय लगा हो और मैं समय का सब निकल गया। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए दे पर लोग समारा, साधनों का घर है, इस मुक्ति का दरवाजा है, इसको पा करके भी अपना उद्धार नहीं किया। सो परत दुख पाव ही सिर धुनि पजताय, काले कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाय। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपयोगी शरीर केवल मनुष्यता है, देवताओं का शरीर सुख भोगने की है, नरकों का शरीर दुख भोगने के लिए है, मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। उसके लिए इतना कीमती शरीर का समय बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। सो परत दुख पाव ही धुनि पजताय, वो दुख पाएगा सिर धुन पछताएगा। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, समय को लगाए दोष के, कर दूंगा ऐसा ही है, कर दूंगा, समय क्या करे, ईश्वर ने हम ऐसा ही पैदा कर दिया, हम क्या करें, कर्मों को दोष, कर्म हमारे से ऐसी क्या करें, ये मिथ्या दोष है, मिथ्या दोष। कल युग सम जुगान नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भरम बहुत विनय प्रयास। कलयुग में बड़े भारी को दोष करे दोष न दे राजन, हस्ती को महान गुण करे दोष न दे राजन, दोषों का घर है। पर तू एक बड़ा भारी गुण है, कीर्तन आदे कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत, भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए, नाम का जप किया जाए, तो कलयुग में हजारों लाखों गुना अधिक फल होता है। कलयुग में नाम जप का, वो नाम जप करे भगवान के गुण गा करके, बहुत बिना ही प्रयास, बिना प्रयास थोड़े आयास से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कलयुग का समय है, तो उस कलयुग को दोष देना के करिए दोष निधि है, दोष निधि है जो भजन नहीं करते। जैसे कृष्ण ही अनाज ले रखा है, 2 रुपया मन, 3 रुपया मन, 1.5 रुपया मन, ऐसे अनाज 1000 मन ले रखा है। सब लोग कहते हैं अन्न महंगा हो गया, अन्न हो गया 30 मन, 30 रुपया मन, 40 रुपया मन, शेर का अन्न हो गया, 10 रुपया अन्न हो गया। सब लोग कहते हैं बड़ा खराब है, परंतु जिसे 1000 मन 2 रुपया मन में लिया हुआ अन्न है, क्या वो भी कहता है समय खराब हुआ? वो तो कहे व्यापार का समय हाथ लग गया। ऐसे कर्जों में भजन किया जाए तो भजन का महात्म बहुत विचित्र है, इसमें भजन करने का महात्म ज्यादा है। कलयुग में सत्य भजन भाषण का महत्व ज्यादा है, अच्छे गुण आचरण करना इनमें बहुत विशेष विशेष लाभ की बात है। तो वो मनु कर्म काल को दोष देना कि कलयुग है क्या करें, अरे कलयुग में तो परमात्मा की महिमा ज्यादा है, इस वास्ते तत्परता से उत्साह से करना चाहिए। आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोगों से विश्व में विशेष प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक आपसे प्रार्थना है महाराज जी, नारायण महाराज जी। ये मौका मिलेगा नहीं, ये मौका अपने हाथ की बात नहीं है, परमात्मा ने कृपा करके शुभ समाचार दिया है, इस वास्ते इस मौके को पिता खोना नहीं चाहिए। एक बात आ गई मन में, कोई मेरा चित्र न उतारे, कोई मेरी फोटो न उतारे, सबसे प्रार्थना है आपका फोटो लो, इनका जरूर लो, अब मेरा फोटो लेना जरूरी, बिल्कुल न लेना, बिल्कुल न लेना, बिल्कुल न लेना। सभी पत्रकार बंधुओं से नारायण नारायण नारायण नारायण। तो मनुष्य शरीर के समय किसी उपयोगी बहुत विलक्षणता है। इस समय खर्च करने धन मिलता है, यश मिलता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, ऊंचा पद मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इससे ऐसा ये मानव शरीर का समय है। वो समय वृथा भगवान पिल्लों में, खेल में, तमाशाओं में और व्यसनों में नहीं गवाना चाहिए। इसमें सावधान रहे आप। मनुष्य पैसों के खर्च करने में तो कंजूसी करता है, परंतु समय बर्बाद करने में परवाही नहीं करता है, ध्यान ही नहीं देता है। पैसे तो नए नए पैदा हो जाते हैं, समय पैदा नहीं होता। वो उम्र है उतनी है, और वो चली जाएगी, उसी दम मरना पड़ेगा। आप किसी चतुराई से जी सकते नहीं। इस वास्ते आप लोगों को बड़े सावधानी से, मनुष्य का समय है, इसी सावधानी से खर्च करो, नहीं तो बड़े भारी नुकसान की बात है। इधर हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का ध्यान नहीं है, इधर ख्याल नहीं है, बस उधर भी ख्याल है। पैसे तो पैदा होते हैं, पैसा तो छोड़कर मरोगे, आयु छोड़कर नहीं मर सकता आदमी। आयु जिस बाकी रहे सब धर्म चला जाए, मर नहीं सकता। आयु खत्म होने पर लाखों करोड़ों अरबों रुपये पर रहने पर भी एक घंटा भर भी समय मिल नहीं सकता। ऐसा कीमती समय है, इस समय की तरफ ख्याल रखो। ये समय बर्बाद हो जाएगा तो फिर दुख पड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा ही पड़ेगा ही। खुद को पछता तो पड़ा पड़ेगा। अभी बताया नहीं, सो परत दुख पावही से धुन धुनी पछता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। काल ऐसा ही यार, समय ऐसा ही यार। समय बहुत बढ़िया है, परमात्मा की प्राप्ति कलयुग में सुगमता से होती है। गाय राम गुण गण में भोजन बिना ही प्रयास, अल्प प्रयास से, बिना प्रयास से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा मौका मनुष्य का है। वो मानव शरीर मिला हुआ है, ऐसे वास्ते आपके कभी नहीं है। कृपा करो, कृपा नाथ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों के ही घरों का भिक्षु हूँ, मैं दूसरा नहीं हूँ। आप लोगों के घर का अन्न खा कर पड़ा हूँ, और हमारे पास कुछ है नहीं। रोटी कपड़ा जो कुछ मिलता है आप लोगों को मिलता है, आप लोगों का अन्न खाता हूँ। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अन्न खा करके कि आप अपना समय बर्बाद न करें। एक प्रार्थना विशेषता है ये कि समय को ऊंचे से ऊंचा बनाओ, परमात्मा की प्राप्ति के लगाओ, नीचे उतरो तो धन कमाओ, संसार का काम धंधा करो, लोगों की सेवा करो। एक भगवान का भजन और लोगों की जनता की सेवा, ये दो काम खास है मनुष्य जीवन का। इसी से ही आपका जीवन सफल है। और ये दोष काम नहीं किया तो मनुष्य मनुष्यता नहीं है। मनुष्य रूप एड मृगास्तर थी, रूप मनुष्य का है, पशुता है, बिल्कुल पशु की तरह पशु है। ऐसा कहने से नाराज होते हैं, क्योंकि पशुता का भोगते हुए वे मनुष्य जन्म की तरफ जा रहे हैं। पशुओं का दुख भोग करके, कष्ट भोग करके मनुष्य बनने के जा रहे हैं, और मनुष्य होकर के पाप करके नरकों का रास्ता कर रहे हैं। उस मनुष्य से पशु बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि पाप कट रहा है उनका मनुष्य जन्म है, और आपका पुण्य खर्च हो रहा है। जितना मनुष्य ने मिला है पुण्य का खर्च हो रहा है, अब पाप बढ़ा रहे है, नरकों की तैयारी कर रहे है, दुर्गति कर रहे है, इसलिए बचाव करे, सावधान हो जाए। सबका समय है वो बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है मानव का समय। इस वास्ते समय का इस तरफ कंजूसी आप करो, सावधान रहो। पैसा तो खर्च करना होता है, खर्च नहीं करो तिजोरी बंद किया जा सकता है, समय बंद किए नहीं जा सकता। इसमें तो सावधानी से सदुपयोग ही किया जा सकता है, संचय नहीं किया जा सकता कि पीछे कर लेंगे पीछे हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। आप दूसरी चीजें तो स्थायी रहेगी परंतु समय प्रतिक्षण खर्च हो रहा है, क्षण प्रतिक्षण आपका समय बर्बाद हो रहा, नष्ट हो रहा है। समय नष्ट होने पर एक मिनट भी जी सकते नहीं, और धन में लाखों करोड़ों रूप रहते हुए भी आप मर जाते, धन आपको बचा सकता नहीं। समय चला गया तो आप जी सकते नहीं। इस वास्ते समय की बड़ी पाबंदी रखनी चाहिए, समय की बड़ा सावधानी से भगवान का भजन करो, दूसरों की सेवा करो, उपकार करो, हित करो। मनुष्य हित कर सकता है, दूसरे पशु पक्षी देवता भी हित कर नहीं सकते। आप उनसे पशुओं से हित ले सकते हैं, पशुओं से दूध ले सकते हैं, बछड़ा बछड़ी ले सकते हैं, उनकी ऊन लेकर के काम कर सकते हैं, उनसे सेवा ले सकते हैं, पक्षियों से सेवा ले सकते हैं, वृक्षों से सेवा ले सकते हैं, परंतु वे सेवा कर नहीं सकते। एक मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिससे आप सेवा कर सकते और भगवान का भजन कर सकते हैं। ये दो बातें जिसमें है वही मनुष्य की मनुष्यता है, और ये बातें नहीं है वो मनुष्य की मनुष्यता नहीं है। उनका समय बर्बाद हो रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है समय बर्बाद न करें। आपके पास एक बड़ा भारी कीमती समय, कीमती भगवान जैसे मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, सदा से उद्धार हो जाए, भगवान के चरणों का प्रेम हो जाए, ऐसा करने की प्राप्ति करने की शक्ति आप लोगों के समय में है। वो समय भगवान में लगाया जाए, संसार का उपकार किया जाए, दुनिया की सेवा की जाए, दुनिया को सुख पहुंचाया जाए, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से पद से अधिकार से योग्यता से सबको सुख पहुंचाया जाए और भजन किया जाए। ये दो काम है आपके खास करने का है, और समय ऐसे निकल गया फिर कर नहीं सकते। मनुष्य शरीर छूट गया फिर कर नहीं सकते। हाथों की जगह पैर आ जाएंगे, पैर अभी दो पैरों से चलते हैं, फिर हाथ पग दोनों पग हो जाए, दोनों चारों पैर हो जाएंगे, पैर कब करने लायक नहीं होगा, उसमें आप कर सकोगे नहीं। इस वास्ते माता बहनों से भाइयों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक आप लोगों से प्रार्थना है कि समय बर्बाद हो जाए। समय बड़ा कीमती है, मनुष्य में यह सीमित कीमती की तरफ ख्याल नहीं दिया है। पैसों की तरफ ख्याल है, जो कि नए भी पैदा हो सकते हैं। अरे बच्चे मर जाए तो नए पैदा हो सकते हैं, समय खर्च हो जाए तो समय नया नहीं पैदा हो सकता, वो तो है जितने श्वास है। संयम रखा जाए तो ठीक है, नहीं तो समय पूरा होना पड़ना पड़ेगा ही। आपकी चतुराई से, आपकी विद्या से, आपकी योग्यता से आप जी जाओ, ये हाथ की बात नहीं है। अगर हाथ की बात हो तो मरते नहीं। धन से अगर समय मिलता तो लखपति करोड़पति अरबपति मरते नहीं। 10,000 रुपए दे दो, 20,000 दे दो, 1,00,000 रुपए दे दो, उम्र वाले ले दो, 1 करोड़ जितना समय नहीं मिल सकता। करोड़ों करोड़ों रुपया देने पर भी, और समय देने से धन मिलता है, धन देने से समय नहीं मिलता। धन देने से सब चीजें मिलती है, पर सब चीजें देने पर भी समय नहीं मिलता है। ऐसा समय कीमती है आपका, है अभी तक, जब तक जीते रहो तब तक ऐसा कीमती समय। उस कीमती समय को बिना बर्बाद न करें। एक बात विशेषता से आप लोगों से कही गई है, आप इसका विचार करो, नहीं तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा, बड़ा भारी रोना पड़ेगा। बाल्यावस्था में पढ़ने की अवस्था होती है, पढ़ने की, उस समय पढ़ लिया ठीक है, फिर घर का धंधा लग जाएगा, फिर पढ़ाई कर दे सकोगे। और बाल्यपन में खेल कूद में समय बर्बाद कर दिया। इसी तरह से समय भोगों के भोगने भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम दया प्रत्येत सब व्यवसाय समाधो नवदीयते। भोग और ऐश्वर्य भोग, ये भोग भोगना पदार्थों का संग्रह करना, दो बातों में समय खर्च हो रहा है। भोग मिला है प्रारब्ध से, धन मिलता है प्रारब्ध से, परमात्मा की प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। अभी लगन करो तो जरूर हो जाए, ये नया पुरुषार्थ है, उसके लिए समय करना चाहिए। बाकी से मिलने वास्ते की चिंता मत करो, वो तो आपको मिलेगा। आप जीवोगे जितना जीना है उतना आपको है। सब लिखा हुआ पहले से तैयारी है, पर परमात्मा की प्राप्ति करो तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, सच्ची बात है। अरे करो तो होगी, होगी, जरूर होगी, एकदम सच्ची बात है, करके देख लो आप। मैं बातें बता सकता हूँ ऐसी जिससे परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो जाए, ऐसी बात है, उसमें अपना समय लगाओ। आपसे प्रार्थना यही है, आपसे कहना यही है, खास इसके बाद और बातें नहीं है। जीवन अपना जीवन सदा जीने के लिए, सदा जीने नहीं, कभी मरो ही नहीं, ऐसे अमर हो जाओ सदा के लिए। इस जीवन में, इस जीवन में प्रत्यक्ष मौत से पहले आपको खुद को अनुभव हो जाए, इतना लाभ यंग लब्ध्वाचा परम लाभ हम मन ते लाभ, जिससे कोई बड़ा लाभ होता नहीं। अरे गुणा भी दुखान विचार लेते, महान दुख से ऐसे टुकड़े टुकड़े दिया जाए, ऐसे दुख से भी उस शरीर से परमात्मा से विचलित हो नहीं सकता। ऐसा बड़ा आनंद, ऐसा बड़ा प्रत्यक्ष इस शरीर मिल सकता है, ऐसा मौका है बड़ा सुंदर, वो मौका खो दिया तो फिर रोने के सिवाय कुछ हाथ लगेगा नहीं। रोना का फल ही रोना ही होगा, और कोई होगा नहीं। अगर अभी सावधान हो जाए तो आप संत हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, तत्व की हो सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, संसार के बीच रहते हुए हो सकते हैं, ग्रस्त रहते हुए संयम करके गिरता कर सकते हैं, माता पिता भाई सब सुख प्राप्त कर सकते हैं, बालक कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, बूढ़े आदि कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबके लिए खुली है, धन प्राप्ति सबको और वही हो सकती। ओ उद्योग हो और मन में हो चार उद्योग किया जाए और फिर प्रारूद का साथ मिले, तीन बातें मिलने से धन पैदा होता है। धन ऐसे स्वतंत्र से पैदा नहीं होता, और परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, परतंत्र कोई है ही नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई कौन हो, सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है, मनुष्य मात्र अधिकारी है। वो अधिकार आप ले ले और प्राप्त कर दे, ऐसी प्रार्थना है मेरी। नहीं तो भाई बड़ा दुख पाना पड़ेगा, बड़ा कष्ट पाना पड़ेगा, और फिर हाथ नहीं लगेगा, सिवाय रोने के और पश्चाताप के, और कुछ हाथ नहीं लगेगा। सो परत्र दुख पावे सिद्ध दुरी पछताए, इस वास्ते प्रार्थना प्रेम से कि आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए और जनता की सेवा में। दो काम खास, दोनों की सेवा स्वार्थ में लगना कोई बड़ी बात नहीं है। पक्षी भी घोंसला बना के किए कि लकड़ियों को इकट्ठी कर लेता है, फूस को इकट्ठा कर लेता है, ऐसे धने इकट्ठा कर दे, क्या बात है? ये निर्वाह के लिए काम कर रहा है, ये ठीक है, परंतु केवल धन का संग्रह करने के हल्की से पड़े, और समय ठीक नहीं समझा है। इस वास्ते भाइयों से, बहनों से प्रेम पूर्वक, आग्रह पूर्वक, स्नेह पूर्वक, आदर पूर्वक मैं कहता हूँ, मैं तिरस्कार नहीं करता हूँ, अपमान नहीं करता हूँ, आपको कष्ट पहुंचे ऐसी बात नहीं करता हूँ। आपके मेरी जान में आपके उद्धार के लिए सच्ची बात बताता हूँ, वो मौका है आपका भी। समय सूख फिर का पछताने, का बरसा जब कृषि सुखा दे, समय बीत जाएगा फिर बरसा तब क्या होगा? खेती सूख तो करो फिर बरसा होता क्या होगा? है वो चिमटा भी काम नहीं आएगा, चिम जाएगा जमीन के काम नहीं आएगा। इस वास्ते भाइयों, शरीर के रहते रहते ये काम हो सकता है। एक साधु थे जो वृद्ध अवस्था होगी, बूढ़ी अवस्था में साधु है, जो नींद तंग करती तो पावनी नाड़ी है, नाड़ी के ऊपर एक खेली खेली डाला, उसे बैठ करके भजन करने लगे, नींद झुके तो पट पानी में, फिर निकल के वहीं बैठे, 12 महीना तक ऐसा किया, नींद भक्ति रूप धारण कर सामने तेरे दुष्ट तेरे पास यदि आऊंगे नहीं तो बहुत अच्छी बात है हमारे पास नहीं आना। ये आराम नहीं चाह, आराम नहीं चाहते, भगवान को चाहते हैं हम, आराम नहीं चाहते। आराम का टुकड़ा करो, आराम राम आ ऐसा करो, टुकड़ा करो, आराम में समय बर्बाद मत करो, उत्साह करो, उत्साह करो लोगों के उपकार में और भगवान के भजन में। दो काम खास आपके, दो काम बार बार कहता हूँ, दो काम है, दुनिया की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, बीमारियों की सेवा करो, अपाहिजों की सेवा करो, अंगहीनों की सेवा करो, उनको सुख पहुँचाओ, आराम पहुँचाओ, दर्शन करो, विद्या है तो उपदेश दो। आपके पास जो चीज है पूजी उसका सदवे सेवा में और भगवान के भजन में, इन दोनों में लग जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप खुद निहाल हो जाओगे, आपको खुद को मालूम होगा। ऐसे नहीं कि आपको कुछ पता नहीं, ऐसा प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष लाभ है, इसमें जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, सच्ची बात है। हिंदू हृदय से लग जाओ भगवान में, सच्चे संग में लग जाओ, सच्चाई में लगते रहो। कहाँ का समय बड़ा भयंकर है हमारे कलयुग का, नष्ट हो रहा है, उन समय बचाओ, कृपा करो, कृपा दो। नौ मर चुके हैं, आपके समय हो जाएगा भाई, हम क्या करें। हमारे तो मन में कहने की और भी है बात है, मैं कहाँ तक कहूँगा। आप इतने में तैयार कर ले, एक बात का ख्याल कर ले, समय का सदुपयोग करने का आपका बहुत फायदा होगा। और आपके प्रश्न हो गहरा, मेरी बातों में शंका हो आप पूछो, और कोई शंका हो गहरी बात हो पूछो। महाराज जी अभी समय शेष है, पूछो पूछो, जिसका प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलता ऐसी बातें पूछो। आपको आमंत्रित किया है महाराज जी ने, आप ऐसी बातों को पूछिए जिनका उत्तर नहीं मिलता है। पूज्य महाराज जी यहाँ पर विराजमान है आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। जीवन में यथा साध्य मानकर जीवन भर साधन करता है, यदि फिर भी उसके कल्याण में कुछ कमी रह जाए तो क्या वे संत महात्मा उसको परलोक में मदद करते हैं? ना, उनका किया हुआ जो साधन है उसकी रक्षा करना और आगे बढ़ाना, ये दो काम महात्माओं का जरूर करेंगे। जो वास्तव में जानते तत्व को, दो बात जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर। सीधा आपकी रक्षा की, उनकी रक्षा और आगे उन्नति, दो काम करेंगे। आप पहले मर जाओगे तो योग भ्रष्ट होंगे, योग भ्रष्ट होने पर भी आपका कल्याण होगा, फिर मनुष्य मिलेगा, फिर मौका मिलेगा। जैसे कोई कर्जदार पेंट करके कर्जा चुकाना चाहते है, उसको कैद नहीं करते, कैद करने में अपना पैसा खर्च होगा और उनको मदद करने से कमा करके अदा करेगा। इसी तरह से सच्चे ऋषि में लगे हुए इस शरीर में अगर पूर्णता नहीं होगी तो अपूर्णता के लिए और समय मिलेगा। गीता के छठे अध्याय के अंत में ये बात खूब विस्तार से बताई गई है, आप देख सकते हो, आपको जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। किया हुआ साधन नष्ट नहीं होगा, तो मिलना मुश्किल है, परंतु सच्चे हृदय से लग जाएगा उसको मिलेगा, सब मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। साधन मिलेगा, संत मिलेगा, बताने वाला मिलेगा, पुस्तकों मिलेगी। अधिकांश लोग कहते हैं दूसरी बात है कि लड़के की शादी के एक वर्ष तक लड़के के माता पिता एवं वो लड़का और बहू को गंगा में नहीं नहाना चाहिए। ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अब दूसरा, नास्तिक लोगों को कैसे प्रभु का ध्यान करवाएं और उनकी सेवा करो, सेवा करो, उनको विरोध मत करो, सेवा करो, वे जानते कम है, इस वास्ते नास्तिक हुए हैं और सबको परमात्मा की प्राप्ति की आवश्यकता है, इस वास्ते उनकी प्रेम से सेवा करो। संतों का ये काम है, वहाँ संत की यह बढ़ाई मंद करत जो करे भलाई। रावण ने विभीषण को लात से मारा, पर पिता के समान भले मोहि मारा, राम भजे हित होए तुम्हारा। ऐसा हित करने के संतों का स्वभाव है। नास्तिक कितना ही दुख देते पे भी नास्तिक का नाश करने की बात कभी संत ने कभी नहीं कही, कहीं नहीं कही। बताओ कहीं तो बताओ, उनका भला करो, उनका उद्धार करो। भूले हुए आदमी को धक्का देकर गिरा देना ये दुष्ट का काम है, सदन का काम है, उनको संभाले। इस बार संत महात्मा कृपा करते है दुष्टों पर भी, उद्धार करते। महाराज जी सारी बात समझ में आती है, लगन भी है, फिर भी काम क्यों नहीं बनता? मन में रुपयों की और भोगों की इच्छा है, वो करना चाहते हैं, उसे सुख मिलता है, उसका त्याग नहीं करते, इस वास्ते पाल मल की बातें पाल नहीं होती। बोलो भाई, इसमें शंका तो इसमें करो, इस मेरे कहने में शंका तो करो। एक लिखते समय में ऊपर भगवान का नाम, ऊपर भगवान नाम लिखा, हर एक काम में भगवान को याद करो, लिखने में श्री राम आय लिखो, इसे भी प्राप्त प्राप्त सब सब। कई लोगों ने जो लिखा नहीं लिखा है, नहीं लिखा। एक लिखते हैं डॉक्टर चित्रंजन विश्वास जी कि सांसारिक कष्टों और उलझनों और तनावों के मध्य ईश्वर का भजन प्राप्ति करने का सहज मार्ग क्या है? मेरी लगन, अपनी लगन, सहज सहज लगन। लगन होने पर होगा, लगन नहीं होने पर नहीं होगा। लगन हो, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए। ऐसा विचार होगा तो जरूर होगी, भगवान मंत्र करेंगे। भगवान और संत महात्मा और शास्त्र और ये सब ही आपकी मदद करने के लिए तैयार है, जरूर करेंगे। संसार के कार्य और भगवान की भक्ति, ये दोनों एक साथ साथ कैसे करें? भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करो, सब काम ठीक होगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए काम धंधा करो, संसार का काम भजन हो जाएगा। यद करोषि यदशनासि, यद करोषि यदशनासि, यद जुहोषि ददासि यद, यद तपस्यसि कौन तत्व मदर्पणम शुभा शुभ भले रे मोक्षे कर्म फल। महाराज जी की रीति नहीं है भेंट लेने की, आप भी राजो। अच्छा, अब अगला आगे प्रश्न है कि तत्वज्ञानी के क्या लक्षण है, शोक व मोह के मुक्ति के क्या लक्षण, क्या उपाय क्या है? उपाय उपाय, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान से प्रार्थना कर दो, रो। ये काम है, शब्द लिया काम में, बालकपन में कोई अथवा रो देते थे, रोने से सब काम सिद्ध होते थे, अब भी रो भगवान में काम सिद्ध हो गए। शब्द काम में ली हुई अनुभूत औषधि, अनुभूत अनुभूत सबने प्रार्थना करी भगवान की प्राप्ति कैसे हो, तो आप रो भगवान और एकांत में रात्रि में लोगों को देख रहे में नहीं, सब फायदा जरूर फायदा होगा, संदेह नहीं है, जरूर। आपके सब में काम लिया हुआ, बचपन में काम लिया है, कोई भी शब्द हो देते बस पर काम हो जाता। अरे भगवान शुरू से दयालु है, माँ से दयालु है, माँ से भी ज्यादा दयालु है, इस बार जाओ काम जरूर होगा। क्या कली काल में भगवत दर्शन हो सकते हैं? कल युग में सुगमता से होते हैं और सुखों की अपेक्षा, क्योंकि पापों का बाहुल्य है, उस पापों के बाहुल्य में थोड़ा काम भी ज्यादा हो जाता है। जिस यूनिवर्सिटी में थोड़े विद्यार्थी पर बैठते हैं तो वे पास होते हैं। ज्यादा बाहर बैठते हैं उनमें पास होना कठिन होता है। आज कलयुग में थोड़े ही बैठने जैसे ही पास हो जाता है, इस वास्ते कलयुग में जल्दी प्राप्ति होती है। तो क्या इसके लिए नाम जप पर्याप्त है? नाम जप है हृदय की लगन, नाम जप उच्चारण नहीं, केवल हृदय की लगन। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, ये भीतर की वो जरूरी है। नाम जप भी जरूरी है, अच्छा है, परंतु भीतर की आस होती भीतर की, उससे तो भगवानों के लिए वे भगवान पिघल जाते हैं। एक साधक का प्रश्न है, आज के समय में मनुष्य का अंतःकरण विकारों से भरा है, उसे कैसे शुद्ध किया जाए जिससे परमात्मा हमारे हृदय में भी। हे नाथ, हे नाथ, आप उन्हें करो, विकारों को दूर भगवान करेंगे। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, संपूर्ण पापों से मुक्त करूंगा, मोक्षयिष्यामि इति मासुरः, तू चिंता मत कर, आप हो जाओ भगवान के सामने और भगवान से प्रार्थना करो, सब काम सिद्ध करेंगे। गीता के 18वें अध्याय 66 श्लोक है, सुशोक मत कर, सब पापों से मुक्त करूंगा, कर्म जरूर। महाराज जी, आज बच्चों के मन में कैसे भक्ति का भाव जागृत करें? शिक्षा अच्छी होने से बुरी शिक्षा मिल रही है, उससे अनर्थ हो रहा है। आप लोग धनी होते हुए भी इसे ही स्कूलों में पढ़ाते हो, आपकी पाठशाला ऐसी हो जाए कि जिसमें दूसरे लोग भी आपके पाठशाला में आवे, ऐसी पाठशाला आप खोल सकते हो, धन का बर्बाद करते हो, इससे मुक्त नुकसान होगा। और धन से ऐसी पाठशाला खोलो जिसमें परमात्मा उन्नति हो, गीता और रामायण का प्रसार हो, तो बड़ा लाभ होगा। हमारी ये शिक्षा काम की नहीं है, हमारे अर्थी विचार है नहीं। अब मैंने अच्छे अच्छे विद्वानों से परामर्श किया है, मैंने पूछा है विद्या क्यों पढ़ना चाहिए, इसका उद्देश्य का पता नहीं है हिंदुस्तान में किसी को, आप तो बताओ पढ़ना क्या मतलब है, क्षत्रिय से बता नहीं सके, मैंने पूछा है, आप बताओ बैठे हुए पढ़ना क्यों चाहिए, किस लिए पढ़ना बताओ। नौकरी पाने के लिए गुलामी गुलामी गुलामी गुलामी गुलामी गुलामी भरी है भीतर में, ये पढ़ने का फल है, गुलामी करना पढ़ने का फल है, गुलामी गुलामी करना पढ़ने का फल है क्या? ये मधुरता है, भला पढ़ना ही है, महान नीच बना है। स्वेच्छाचारिता का दुर्गुण इस कलयुग में कैसे दूर किया जाए? हे नाथ, हे नाथ, पुकारो और अच्छा उपयोग करो, अपना व्यक्तिगत उद्धार करो, दुनिया की चिंता मत करो। आप व्यक्तिगत उद्धार करो, दूसरों का सुधार होगा, दूसरों का सुधार करेगा तो अपना उद्धार नहीं होगा। औरों का सुधार करते हैं, अपना सुधार नहीं होगा, अपना सुधार करो और औरों का करो तो होगा, खुद होगा। गीता में भगवान ने कहा है, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत, तो यहाँ पर वो कर्म भगवान की आज्ञा का स्थान का होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 18वां अध्याय 41 तक कर्म का वर्णन है, वो पढ़ो 41 से 48 तक 8 श्लोक में साधक संजीवनी टीका लिखो, आप हमारे लिखी हुई। एक भाई का लिखना है कि मैं हिंदुत्व के कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, क्या हिंदू धर्म की सेवा करके मोक्ष की प्राप्ति मिल सकेगी? मिल सकेगी जरूरी, पर मान बढ़ाई वाह वाह में नहीं फसो तो, मान बढ़ाई फसा फसो तो नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी, मान बढ़ाई वाह वाह मिल जाऊंगा। जयराम जी, एक जिज्ञासु का प्रश्न है कि भगवान का स्वरूप क्या है? है वही है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो है, संसार स्वरूप नहीं, सबका नहीं होगा, ये पहले नहीं थे फिर नहीं बजाएगी, संसार सबका सब नहीं बजाएगा, अरे प्रभु है ही रहेगा, है ही है ही। राम श्री रामचरित मानस में भगवान को नेति नेति कहा है, तो ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान के पार का पार भी पास में, भगवान इतने गुण है, इतना प्रभाव है, इतना तत्व है, इतना रहस्य है, इतनी महिमा है, जिसका पार कोई नहीं पा सकता। नीति नीति नीति तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, तो कैसे प्रभु प्राप्त करें ऐसी स्थिति में? ये विभीषण का है, विभीषण युक्ति है, ये प्रभु प्राप्ति करी है, मानो इनका अभिमान नहीं है, प्रीति का भगवान के भजन का अभिमान है ही नहीं, और भगवान को भजन करता है, अभिमान नहीं है, फिर अभिमान ये आवाज है। क्या जीवन में गुरु करना आवश्यक है? गुरु आजकल गुरु को नमस्कार दूर से, आजकल गुरु नहीं मानना, ठगाई है, ठगाई ठगाई। पुस्तक हमारे लिखी हुई पढ़ो, गुरु बिना मुक्ति नहीं, ऐसा पुस्तक है वो पढ़ कर देखो, फायदा होगा वो जरूर। अल्प समय तथा शारीरिक थकावट में पूजा कैसे करें? पूजा मन से करो, मन थकता नहीं है, संसार मात्र का चिंतन करता है थकता नहीं, मन थकता नहीं है, थकता है वो शरीर में आती है, मन नहीं थकता, मन से करो बढ़िया होगी। क्या भगवान नाम जप करने के लिए नौकरी छोड़ देनी चाहिए? भगवान भजन करने के लिए नौकरी धंधा छोड़ देना चाहिए क्या? मैं छोड़ने का कदे ही नहीं कहता हूँ, करते हुए करो, जितना बाकी समय आपका बर्बाद बहुत होता है, बर्बाद बहुत होता है, उसको बहुत भरन दो, नौकरी में समय लग जाए उसे सवाए 8 घंटा लगता है, 10 घंटा लगता है, 24 घंटा है आपके पास में, समय बर्बाद मत करो, नौकरी छोड़ने की जरूरत है? बोलो 24 घंटा है, 24 नौकरी की तक कितना घंटा करना पड़ती है? 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, तो 14 घंटा होते ही बाकी समय बहुत है आपके पास में, सब काम करते हो कर दो, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। छुट्टियाँ भी बहुत मिलती है बीच बीच में, बीच मिलती है, आपकी नियत हो तो भजन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, निसंदेह। एक सज्जन का कहना है कि मेरी इच्छा है कि अंत समय में मेरे प्राण निकलते समय माता का ध्यान रहे, मुझे क्या ऐसा ही हो सकता है? हो सकता है, पर आप जीते जी करोगे तब होगा, नहीं तो अंत समय में पीड़ा होती है उसमें याद नहीं होगा, पहले कहो अभी से करो, ऐसा होगा जरूर फायदा। आप कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी अभी नाम जप करो, अभी चिंतन करो, और भगवान से कहो हे नाथ अंत काल में भूलो नहीं, और रात्रि में 11 बजे से 1 बजे तक भजन स्मरण ज्यादा करो, अंत काल में याद आ जाएगा। रात्रि में बोले चंचल मन को माता के चरणों में स्थिर कैसे करूं, जबकि काफी हद तक स्थिर होने लगा है? मन का दोष है? नहीं, दोष आपका खुद का है, दोष मात्र माते मरते हैं मन के, मन का दोष है ही नहीं, मन तो एक ऐसी चीज है जो आप जहाँ चाहते वही जाता है, हिंदुस्तान में गाड़ी सब जगह जाती है, सब जगह जाती है, लाइन लग रही वहाँ जाती है, लाइन नहीं वहाँ नहीं जाती है। ऐसे आपने मन जोड़ा है वहाँ मन जाता है, मन हरे से नहीं जाता, कब वाई साहब ये चाय पीते हो सकते है मन से, आप जहाँ मन जोड़ते हो जाता है, अवगुण आपका चाहते हो, मन है मन का दोष, दोष मन का नहीं आपका है। बोले ये जो मन में दोष आता है तो क्या भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं क्या? ना, भगवान परीक्षा, भगवान अनुदान दो परीक्षा लेते हैं, अनुदान भगवान जानते हैं, राम रोम राम की बात उनको परीक्षा की जरूरत नहीं है। क्या कलयुग बाधा देता है क्या? बाधा नहीं लगा, भजन बाधा नहीं देता। शरणागत हो जाने के बाद भी साधन की आवश्यकता है क्या? साधन की आवश्यकता करेगा कि ये भी इधर रह सकेगा नहीं, रुपयों की आवश्यकता हो तो ले आए, आए लगी है भगवान का लोभ लग जाए तो ये भी रह सको कोई नहीं। क्या रुपयों से कमजोर है भजन? सना गए तब तो समझे नहीं, समझे नहीं सब तक तो तो समझो तो भजन भजन आ गया, भजन होगा आप रह नहीं सकोगे, रह नहीं सकोगे। वो तो प्राप्त होने पर पता लगेगा। ईश्वर प्राप्ति होने के लक्षण क्या है? लक्षण आपको क्या करना है? आपको लक्षण जानने से क्या मतलब है? भजन करो ईश्वर प्राप्ति लगन लगाओ, लक्षण जानने जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। ऐसे ज्यादा प्रश्न अति प्रश्न न करो भाई। देखो गोधन की वृद्धि के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? गायों की गोधन की समृद्धि के लिए सेवा करो। क्या उपाय? सेवा करो, गो अंक पढ़ो और सेवा करो। एक भाई को ये जो प्रश्नोत्तर लोग पूछ रहे हैं ये पसंद नहीं आए, तो जो ये लोग प्रश्न पूछकर समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बर्बाद ऐसा नहीं माने भाई, समय बर्बाद नहीं हो रहा अभी। समय बर्बाद खास भीतर के भीतर तमाशा मत पूछो, मेरी परीक्षा मत लो। हाँ फायदा नहीं, इसमें समय बर्बाद मत है। महाराज जी हरे और हरी, जो हरी और हर है ना, तो इनका अर्थ क्या है? हरि तो भगवान हुए, पर ये हरे राम हरे राम, अरे अरे। हरे का क्या अर्थ है? हरे का हरि का ही संबोधन हरे बनता है। संबोधन हे नाथ हे नाथ हे नाथ, दांत में विसर्जन नहीं होती, ऐसे हरि शब्द हे हरे संस्कृत में हरे बनता है, गुण होता है। गीता जी में अर्जुन ने कहा कि अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर है। तो अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर गीता जी में कहीं दिया हुआ नहीं दिखता है। दिखता है तीसरे अध्याय के 21-22 अब से तो धर्म संग्राम न कर शशि तथा स्वधर्म करते पाप हुआ शशि, पाप लगे नहीं करा, कर्तव्य कर्म नहीं करा, तो कर्तव्य नहीं करने से दोष लगता है। 21-22-23 लोगों दिया, लिख लो पढ़ लेना। अच्छा, और ये पर ही तो सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो ये सच्चा पर हित क्या है? सच्चा पर हित सबको भगवान में लगा देना, परमात्मा में लगा देना है, ये उतना हित है, सबसे बढ़िया हित है। तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। और अब जबकि आपने कहा कि नास्तिक की मदद करो, उसको भी रास्ता दिखाओ, और यहाँ तो त्याग करने की बात कहते हैं। त्याग कर दो, सेवा करना उससे बढ़िया है, पंक्ति नहीं है। उनके घृणा करना द्वेष करना ये खराब है, अपने अंतकरण को मैला करना है, उनको खराब समझना उसकी निंदा करना ये अंतकरण को मैला करना है। मन से सेवा करो नहीं तो हाल घट जाओ। एक सज्जन लिखते हैं कि आज के समय में बालक बालिकाओं को विद्या अध्ययन के साथ साथ उच्च संस्कारों आदर्शों से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि टीवी ये कार्यक्रम लगातार शास्त्र विरोधी आचरण में लिप्त हैं तथा इधर आदर्श विद्यालयों की कमी है। आदर्श विद्यालय करो, आपका धन बर्बाद होता है, बहुत में आप बनाओ आदर्श विद्यालय बनाओ। कई लोग करते हैं ऐसा, आज भी ऐसे ऐसे विद्यालय खोले गए, हजारों आदमी लगे हुए हैं इसमें। अपने स्वार्थ के लिए प्रभु को कष्ट देना क्या उचित है? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमात्मा के प्रति स्वार्थ नहीं है, नहीं है, नहीं है। स्वार्थ है लोगों की पदार्थ इच्छा, परमात्मा की प्राप्ति का स्वार्थ कहीं नहीं कहा। परमात्मा की प्राप्ति स्वार्थ नहीं है, नहीं है, नहीं है। लोग की धन चाहना, मान चाहना, बढ़ाई चाहना, ये स्वार्थ है। संसारी कामना ये नहीं, ये लेकिन भगवान तो नहीं देना चाहिए। परमात्मा प्राप्त का स्वार्थ नहीं है। ये स्वार्थ वो ऐसे स्वार्थ बुद्धि बढ़ रही जाए, ऐसे स्वार्थ दर्श हो जाए, स्वार्थ नहीं है। भगवान की प्राप्ति करो, स्वार्थ मिट सब मिट जाएगा, समस्या पूर्ण हो जाओगे। वो स्वार्थ चाहिए, वो परमार्थ है। एक साधक का पूछना है कि एक साधक की गृहस्थ में रहकर दिनचर्या क्या होनी चाहिए? दिनचर्या हरदम भगवान को याद रखना, ये हरदम भगवान को याद रखना। दिनचर्या खुशी हो जैसे करो, भगवान को याद रखना, मन से याद रखना, केवल अजुत स्मृति बात रहना, केवल याद रखना, केवल याद रखना, कम हो जाएगा पूरा। केवल भगवान याद रखो, भूलो मत, केवल याद रखो, कौन भूल जाए। हे नाथ भूलो नहीं, प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं। आधा आधा मिनट में, दो मिनट में, एक मिनट में फिर कर दो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। मिनट मिनट में, दो मिनट में, तीन मिनट में कहते रहो, कहते रहो, ठीक हो जाएगा। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, कहते रहो, अब ठीक हो जाएगा। लग जाओ पीछे, कोई बातें पूछना मेरी परीक्षा देने में फायदा नहीं होगा। आप फैल कर दो तो फैल हो जाएगा, पास हो आपके पास ही, आप भगवान के पास नहीं होगा। आप पास कर दो, कोई गलत नहीं, मेरी परीक्षा क्या फायदा।